یک شاخ گل، برنامه شماره 290. Ohne Player Dialogfeld. Okay, Schalter. Die Verbindung zum Server ist unterbrochen. Es kann zu Netzwerk-Problemen kommen. Leertaste. Mein Applikation Window. یک شاخ گل، برنامه شماره 290. تا کی جفا کشم ز تو ای بی وفا برو، تا کی جفا کشم ز تو ای بی وفا برو، بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. آنها که در قفای تو گفتیم گفته ایم، تا وا نکرده ایم لب از پیش ما برو. دشمن نکرد آنچه تو کردی به دوستی، بیگانه ام دگر برو ای آشنا برو. امید صلح نیست دگر، نیست نیست نیست، منشین برو برو برو ای بی وفا برو. غیر از سفر علاج نداری، لجا چند مردی زرشک غیر ظهوری، بیا برو. تخلص سراینده را در بیت مقطع غزل شنیدید. مردی زرشک غیر ظهوری، بیا برو. ظهوری را نام نورالدین محمد بوده و زادگاهش ترشیز. ظهوری ترشیزی پس از آن که سالها در خدمت خانخانان در هندوستان در رفاه و جلال به سر برد، در 1025 درگذشت و در بیجاپور مدفون گردید. ظهوری از شعرای قرن 11 است و بنابر نوشته تنی چند از تذکر نویسان 15,000 بیت سروده و از جمله ساقینامه‌ای که دارای لطف و رقت است و بسیار دلنشین. بیا ساقی خرمن گل، بیا بیا ساقی ای خرمن گل، بیا تو گل من خزان دیده بلبل، بیا. ای خرامند طاووس مست، بنه بر سرم پا که رفتم ز دست. برویم در خنده بستن چرا؟ برویم در خنده بستن چرا؟ تبسم به لب در شکستن چرا؟ یا ساقیا مگذران روز را، بده آتش عافیت سوز را. اسیر خمارم شرابی کجاست؟ دلم بر دلم سوخت آبی کجاست؟ ستم چند بیچاره کیستم؟ مرا خار کردی، مرا خار کردی زهی اعتبار. ولی دل عزیز است خارش مدار. خار کردی، مرا خار کردی زهی اعتبار. ولی دل عزیز است خارش مدار. دلستین که عجز و نیاز آورد، دلستین که عجز و نیاز آورد، تو را بر سر خشم و ناز آورد. شاخ گلی که نثار شد شماره 290 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان پرویز یاحقی و فرهنگ شریف در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از ظهوری ترشیزی، شاعر قرن 11، آهنگ در مایه ابو عطا از آقای تجویدی، ترانه از آقای نواب صفا، گوینده آذر پژوهش.